ministrów obrony Grupy Północnej. Główny temat: bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. O ochronie Polaków przed konsekwencjami kryzysu energetycznego mówił minister aktywów państwowych Jacek Sasin. W Brukseli dziś narada ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów. Jednym z tematów sankcje wobec Rosji i Białorusi. W Legionowie rozpoczęło się spotkanie ministrów obrony państw Grupy Północnej pod przewodnictwem wicepremiera szefa MON Mariusza Błaszczaka. W spotkaniu biorą udział szefowie resortów obrony z państw nordyckich, bałtyckich, a także Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemiec. Ministrowie podczas obrad omówią aspekty bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w odniesieniu do realnego ofensywnego potencjału Rosji. Do sytuacji w Bachmucie odniósł się analityk wojskowy Jarosław Wolski. Stwierdził, że Bachmut nie ma dużego znaczenia strategicznego. Zauważył, że Rosjanie kontrolują prawie cały teren miasta, a Ukraińcy zajmują wzgórza górujące od zachodu, skąd mogą ostrzeliwać jednostki rosyjskie stacjonujące wśród gruzów. Jarosław Wolski uważa, że Rosjanie, przejmując kolejne tereny w mieście, osiągnęli wyłącznie propagandowy sukces. Bachmut padł, bezdyskusyjnie padł. Tutaj oczywiście można jeszcze udowadniać, że dwie ulice w Bachmucie, które należą administracyjnie do Bachmutu, są w rękach ukraińskich, no ale 99,9% miasta padło w ręce rosyjskie. Natomiast sytuacja Rosjan paradoksalnie jest gorsza po zajęciu Bachmutu niż była przed zajęciem Bachmutu, więc jest to takie mocno plusowe zwycięstwo. Bitwa o Bachmut, trwająca blisko 10 miesięcy, osłabiła obie strony. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden poinformował, że całkowite straty Rosjan mogą sięgać 100 tysięcy żołnierzy. Jesteśmy skuteczni i chronimy Polaków przed konsekwencjami kryzysu energetycznego, przekonywał wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Na konferencji prasowej przedstawił dane, które wskazują, że ceny energii w Polsce są jednymi z najniższych w Europie. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak nasz kraj wypada na tle innych państw Unii Europejskiej. Wicepremier mówił, że w polskich domach nie tylko nie zabrakło prądu i ciepła, ale jak przekonywał, dzięki działaniom rządu i zamrożeniu stawek, ceny energii są akceptowalne dla polskich rodzin. Przedstawił dane, które wskazują, że w ubiegłym roku średni wzrost cen energii w Polsce wyniósł 5%, podczas gdy średnia unijna to 30%. Na koniec 2022 Polska miała jedne z najniższych cen energii w Unii Europejskiej dla gospodarstw domowych. Podam konkretne dane. W Polsce było to niespełna 147 euro za megawattogodzinę, podczas kiedy średnia cena w Unii Europejskiej przekraczała 273 euro. Wicepremier zaznaczył, że w ciągu dwóch najbliższych lat państwo wyda około 100 miliardów złotych na ograniczenie podwyżek cen energii dla gospodarstw domowych, ale też dla małych i średnich firm oraz podmiotów wrażliwych, takich jak szkoły czy szpitale. Jacek Sasin zapewnił, że działania osłonowe będą kontynuowane w przyszłym roku. O czym mówiła Agnieszka Jasik? Dziękuję za relację. Minister spraw zagranicznych Litwy negatywnie o przedłużających się negocjacjach w sprawie sankcji wobec Białorusi. Gabrielius Landsbergis jako niedopuszczalne ocenił łączenie przez niektóre kraje nowego pakietu restrykcji wobec reżimu w Mińsku z łagodzeniem sankcji wcześniej nałożonych. Szef litewskiego MSZ-u mówił o tym przed rozpoczęciem narady ministrów spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Będę dziś prosił o rozłączenie tych dwóch rzeczy, by iść naprzód z białoruskim pakietem, jeśli na poważnie wspieramy białoruską opozycję i politycznych więźniów. Nie poprzez wpisy na Twitterze, ale poprzez polityczne działania. Zaproponowaliśmy pakiet sankcji o wartości 200 milionów euro, a pakiet z wyłączeniami jest wart 8 miliardów euro. Projekt sankcji wobec Białorusi Komisja Europejska zaproponowała w styczniu, ale do tej pory nie został on zatwierdzony, bo grupa krajów na czele z Portugalią zażądała usunięcia z wcześniejszych restrykcji białoruskiej soli potasowej i tym samym kilku firm z sektora nawozów sztucznych. Premier Mateusz Morawiecki krytycznie odniósł się do wywiadu ministra Zbigniewa Ziobry dla Do Rzeczy zatytułowanego "Premier we wszystkich decyzjach unijnych się pomylił". Szef rządu powiedział, że minister sprawiedliwości ma wiele do zrobienia. Część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu, jak to przypomina mi się trafność tego przysłowia. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Premier Mateusz Morawiecki zasugerował też, że minister Zbigniew Ziobro nie poradził sobie ze zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński skierował list do uczestników konwentu morskiego w Gdańsku. Napisał w nim, że bez odbudowy przemysłu morskiego nie ma szans na dynamiczny rozwój gospodarczy. List odczytał wiceminister infrastruktury Marek Grubarczyk. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by nadrobić to, co Polska straciła wskutek, mówiąc najdelikatniej, zaniedbań i zaniechań poprzednich ekip rządzących. Ale chciałbym również prosić Państwa o więcej, bo wciąż mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Swój list skierował także prezydent Andrzej Duda. Napisał, że konieczne jest zrewidowanie i przystosowanie naszych działań w dziedzinie obronności morskiej, infrastruktury krytycznej, nadbrzeżnej i morskiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zdaniem synoptyków dzisiaj czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, a po południu miejscami na północy i na zachodzie wzrastające do dużego. Choć jak tak widzę, synoptycy nic o deszczu nawet przelotnym nie mówią. Temperatura maksymalna od 19 na południu i na wybrzeżu, około 23 na przeważającym obszarze, do 25 na zachodzie, chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, około 16. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany. Ciśnienie teraz powinno wynosić 1007 hektopaskali i będzie wolno spadać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Napisał teksty do ponad 3000 piosenek. Był także czołową postacią polskiego kabaretu. Marian Hemar, gwiazda kolejnego koncertu z cyklu To, co najpiękniejsze. W wiosennej uczcie muzycznej Polskie Radio oferuje współczesne wykonania i aranżacje wielkich przebojów artysty. Środa, 24 maja, od godziny 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego oraz transmisja na antenie Jedynki. Na koncert z cyklu To, co najpiękniejsze, zaprasza sponsor PGE Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, zapraszamy na dzisiejsze wydanie Trójki do trzeciej. Przez najbliższe 3 godziny opowiemy Państwu między innymi o tym, że będziemy grać w grę. Ale nie będzie to Tomb Raider, tylko będzie to The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, czyli gra wideo, która przebojem zdobywa rynek. Jeżeli Państwo nie grają, być może Państwa dzieci, proszę podpytać, a my więcej na temat tej serii gier wideo dzisiaj pewnie Państwu coś opowiemy. Będziemy też wracać do takiej klasycznej komedii kryminalnej Różowa Pantera. Pamiętają Państwo ten tytuł i ten specyficzny, charakterystyczny motyw przewodni muzyczny? No więc prawdopodobnie Różowa Pantera wróci i to z dość ciekawym aktorem w roli głównej, ale o tym opowiemy Państwu też dziś do godziny 15. Serdecznie zapraszamy. Anna Regulska audycję realizuje, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. And think of me stuck in my chair that has 4 wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me. Special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej, mamy 16 minut po godzinie 12. Żeby grać w grę, no to trzeba mieć też grać na czym. Wynosiły rozrywkę na zupełnie nowy poziom, zacieśniały więzi, odpowiadały za wiele nieprzespanych nocy, a dziś stanowią dużą część rynku wideo, coraz częściej stając się źródłem utrzymania. Dla tych zdolnych i kreatywnych graczy chodzi o gry wideo i konsole, na których je odtwarzamy. Te narzędzia nie są wymysłem ostatnich dekad. Proszę sobie wyobrazić, że w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii konsole do gier były znane o wiele, wiele wcześniej niż u nas. Konsole do gier towarzyszą nam od mniej więcej 50 lat. Stopniowo przenosiły świat rozrywki z podwórek i pokojów zabaw na ekrany monitorów. Robiły to na tyle skutecznie, że z sentymentem pierwszą styczność z dawnymi platformami wspominają dziś pierwsi użytkownicy. Równocześnie chętnie wracają do tych czasów w salonach retro gier. Zdecydowanie jest dużo osób, które powracają do tych starych gier, do tych starych platformówek. Jak się porówna gry, które są produkowane teraz i gry, które no, mają już te swoje lata, to ludzie z dużym sentymentem do nich wracają. Kiedyś nie było czegoś takiego jak na przykład granie online, więc jeżeli byśmy chcieli pograć ze znajomymi, no to oczywiście trzeba było się przejść do nich, ewentualnie jeżeli ktoś miał dwa kontrolery, no to wiadomo, grało się na podzielonym ekranie. Pierwsze konsole do gier nie przypominały jednak dzisiejszych wiodących modeli. Bliżej było im do małych komputerów. Takie modele podziwiać można we wspomnianych wcześniej salonach retro gier i konsol. Możemy zacząć na przykład od Fairchilda, który jest na samym dole, czy Sava Video System. Jest to pierwsza konsola, która tak naprawdę wykorzystywała kartridż. My to znamy od kartridży. Powinienem zacząć od Magnavoxa Odyssey'a tak naprawdę, bo to jest w ogóle pierwsza konsola w 72 roku wyprodukowana. Oczywiście jedną z najważniejszych konsol jest Atari VCS. Artur Ciemięga i Jakub Rzepecki z wrocławskiej Retrogralni. Tutaj mamy komputer Commodore 64, pierwszy IBM PC, model 8051. To jest pierwszy PC, który kiedykolwiek został stworzony. Od tego tak naprawdę rozpoczęła się historia PC-tu. Przechodząc dalej, Atari 400. On wygląda dosyć interesująco, bo jest takie skrzyżowanie maszyny do pisania z czołgiem. To jest rok 79. To jest Amiga 1000. Komputer, który był zaprojektowany jeszcze przez firmę Amiga, zanim została ona wykupiona przez firmę Commodore. Wszystkie wspomniane tytuły odpowiadały za dostarczenie rozrywki do połowy lat 90. W międzyczasie pojawiały się też Super Nintendo czy Pegasus. Prawdziwym przełomem na rynku okazała się być premiera Sony PlayStation z końcówki 1994 roku i detronizacja Segi Saturn. 3 grudnia premiera PlayStation, konsola, która jest 32-bitowa, trójwymiarowa, operuje na nowoczesnym nośniku, jakim jest nośnik CD. No nie ma de facto konkurencji, ponieważ Saturn był jeszcze ciągle w tym 2D. Łukasz Jarząbek z portalu 32bit.pl. Wprowadzała nową jakość do domów. Wchodziliśmy od razu w 3D. W Polsce pojawiła się 1 stycznia 1996 roku w cenie 1599 zł. Ile średnia krajowa była wtedy? 830 parę złotych. Konsola od Sony doczekała się również udanej kontynuacji. PlayStation 2 to do dziś najlepiej sprzedający się model konsoli do gier w historii. Od początku tego stulecia zakupiono ponad 155 milionów jej egzemplarzy. No właśnie uświadomiłem sobie ostatnio swój wiek, kiedy syn zadał mi pytanie: tato, a jak ty byłeś w moim wieku, jakie były konsole do gier? O konsolach i ich historii opowiedział Państwu Michał Fedusio. My natomiast w Trójce za chwilę będziemy grać w grę bardzo współczesną, która dopiero miała swoją premierę, no i bije rekordy popularności. Ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating.

Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. No to teraz będziemy opowiadać Państwu o grze, którą, no ciekawy jestem, czy ona jest bardziej dla dorosłych, czy bardziej dla dzieci, ale mam nadzieję, że to wyjaśni nam znawca gier wideo, Jędrzej Szwenda. Dzień dobry, panie Jędrzeju. Dzień dobry, czy słychać mnie dobrze? Słychać dobrze i wyraźnie, więc świetnie, świetnie. Więc możemy spokojnie porozmawiać o grze wideo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No więc może na początku wyjaśnijmy, jaki to jest gatunek gier, bo gry wideo dzielimy na pewnego rodzaju gatunki. Oczywiście pewnie osoby, które grają regularnie wtedy, w tym momencie się uśmiechną pod nosem, ale musimy zakładać, że mogą słuchać nas ci, którzy nie mają bladego pojęcia o grach. Tak, no w tym wypadku tej konkretnej gry jest to bardzo trudna odpowiedź i trudne pytanie, dlatego że tak naprawdę ona łączy ze sobą wiele gatunków i trudno jest ją zaklasyfikować do tylko jednego z nich. Natomiast powiedzmy, że takim najprostszym językiem dla osób, które nie grają w gry, jest to gra Action Adventure w szczególności, czyli gra, w której przeżywamy przygody i przy okazji, jak mówi sama nazwa, no, dzieje się dużo różnego rodzaju akcji. Natomiast nie wyczerpuję to tematu, dlatego że ta gra w dużej mierze no, właśnie łączy inne gatunki. Na przykład jest tu bardzo dużo łamigłówek różnego rodzaju. Jest trochę walki, jest tu także, są tu elementy gry fabularnej, gry RPG, czyli w której odtwarzamy jakąś postać i w której istotną funkcję pełni fabuła, poznawanie historii świata, a także różnych postaci, jakie spotykamy po drodze. Stąd jako jedna spośród ostatnich gier, ta konkretna produkcja naprawdę łączy w sobie bardzo, bardzo wiele gatunków i trudno ją zaklasyfikować. Rozumiem. Okej, okay, ja oczywiście troszeczkę szykując się do naszej rozmowy i popatrzyłem na gameplay, czyli to, jak ktoś tam próbuje rozwikłać te zadania, więc mniej więcej widzę, jak ta gra wygląda i troszeczkę sobie o niej poczytałem, bo tu dość ciekawa jest historia, która stoi za całą tą serią, czyli The Legend of Zelda. W przypadku The Tears of the Kingdom to chyba dosyć taki klasyczny schemat, czyli mamy głównego bohatera, który musi wykonać serię zadań, żeby uratować księżniczkę królestwo. Tak, i to jest taki ogólny zarys fabularny. Oczywiście ta fabuła tutaj pełni istotną funkcję, więc osoby, które lubią dobre historie, na pewno ją tutaj znajdą, ale powiedzmy, że tak naprawdę można ją także traktować jako pretekst. W sensie to ratowanie królestwa i tej księżniczki Zeldy tytułowej, bo główny bohater nazywa się Link, więc ta Zelda to jest takie troszkę mylące. Tak naprawdę wielu graczy, grając w tę grę, zupełnie zapomina o tym często, że jest ta historia i spędza często setki godzin w ogóle nie ratując tego świata, w ogóle nie poszukując tej księżniczki, w ogóle nie robiąc nic w tym kierunku, tylko po prostu korzystając z całej tej wolności i ogromu możliwości, jaki daje świat. A jest tego multum. Można zupełnie zapomnieć. Znam wielu ludzi, którzy zupełnie zapomnieli o tej historii. Nawet na kilka lat grając w tę grę przez, mówię o poprzedniej części akurat, ale one są do siebie bardzo podobne. Więc tutaj będzie tak samo. Przez wiele, wiele lat wracali do tej gry, kompletnie nie kontynuując tej historii, tylko właśnie robiąc różne rzeczy, bo ta gra się tym cechuje, że daje nam olbrzymią, niespotykaną wręcz w skali całego tego gatunku gier, w ogóle gier generalnie, niesamowitą wolność na robienie przeróżnych rzeczy. I to jest właśnie główna siła tej produkcji. Rozumiem, czyli chodzi o otwartość świata i możliwość kreacji wpływu na niego. No coś troszkę jak Minecraft. Oczywiście nie chcę porównywać tych gier, ale no jakby siłą Minecrafta legendarnego jest to, że świat jest dość szeroki i że możemy go kreować. Tak, tutaj nawet są pewne podobieństwa. Oczywiście ta główna różnica jest taka, że tutaj akurat w przeciwieństwie do Minecrafta cały świat jest przygotowany i stworzony przez twórców, więc każdy krzaczek, każde drzewko, każda wioska jest jakby, jest tam jakaś intencja twórców, jest tam jakaś historia, co się w tym kryje. W Minecrafcie jest to generowane losowo, ale w tej akurat konkretnej części, Tears of the Kingdom, podobieństwa do Minecrafta są takie, że twórcy dodali możliwość tworzenia przedmiotów, czy raczej poprzez łączenie różnych elementów w świecie gry i tak naprawdę na tej mechanice, która jest zupełną nowością w tej konkretnej serii, czyli w Zeldzie, no można spędzić dziesiątki godzin i jest to największa, jedna z największych nowości w tej właśnie części, która właśnie bardzo przybliża tę grę do Minecrafta. I no tutaj ludzie robią niesamowite rzeczy, jeżeli ktoś poszuka sobie w internecie, na YouTubie, ludzie tworzą naprawdę nieprawdopodobne rzeczy za pomocą właśnie tej nowej zdolności łączenia przedmiotów, tworzenia jakichś samochodów dziwnych z drzew, z jakichś antycznych pozostałości, jakichś silników. No, niesamowite rzeczy się dzieją. No właśnie, wspomniał pan o tym, że to jest kolejna odsłona pewnej serii, która, jeśli udało mi się dobrze wyszukać, swój początek ma w 1986 roku w Japonii. I to ten japoński wątek jest dosyć ciekawy. Tak, no gra powstała w Japonii, powstała na konsolę Nintendo Entertainment System, może raczej na Famicoma, bo to w ogóle jakby się zagłębiać, bardziej to pierwsza była konsola Famicom, to jest jedna z tych konsol, która tak naprawdę wyciągnęła rynek gier z kryzysu, wielkiego kryzysu w latach 80., w połowie lat 80., więc jakby między innymi Zelda jest tą grą, łącznie z Super Mario, które pomogły jakby na nowo wynieść gry na piedestał i jakby wyciągnęły je z takiej matni, w których one tkwiły przez parę lat. Nie będę się zagłębiał w te przyczyny tego kryzysu. Natomiast tak, właśnie pierwsza produkcja powstała w latach, w połowie lat 80. i ona była pod wieloma względami rewolucyjna. Oczywiście ona się bardzo różniła od tej konkretnej części. Natomiast była to jedna z pierwszych gier tego rodzaju. Już wtedy ta pierwsza część, dużo bardziej pikselowa, dużo bardziej prymitywna oczywiście pod wieloma względami, już ta część wnosiła dużo otwartości, dużo wolności. I była jedną z pierwszych gier, powiedzmy, które tak zachwycały swoim światem i dużo prostszą wtedy, ale jednak fabułą i klimatem. Tutaj jeszcze dodam tylko, że oczywiście na przestrzeni lat na każdą kolejną konsolę tej japońskiej firmy Nintendo powstawały kolejne gry z serii Zelda. One się oczywiście różniły graficznie, były coraz lepsze, bardziej złożone, ale co ciekawe w tej serii, tak naprawdę nie ma ciągłości fabularnej między tymi wszystkimi grami. Najczęściej. Czasami zdarza się jakaś kontynuacja, ale począwszy właściwie od tej gry na Famicoma w latach 80. po tę nową grę, każda część Zeldy opowiada tę samą historię, ale w troszkę inny sposób. Rozumiem. Czyli zawsze Link ratuje Zeldę, a główny złym jest Ganon, ale to są różne światy, one są jakby inne historie, one się nie łączą ze sobą. Mm-hmm. Więc jakby to jest ciągle remiksowana ta sama historia. To jest bardzo ciekawe podejście. Panie Jędrzeju, no to ostatnie moje pytanie. Jak już tak podsumujemy to wszystko, o czym opowiedzieliśmy, nasze zachwyty nad tą grą, to czy to, można powiedzieć, jest taki trochę jednorożec wśród gier, czyli gra, która jest dla każdej grupy wiekowej? Jestem absolutnie pewien, że jest to taka gra, w którą może zagrać każdy. Jest tak olbrzymia, daje takie możliwości, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jednocześnie potrafi być wymagająca i bardzo łatwa. Łatwo dopasować sobie poziom wyzwań. Wiele osób znam, które zaczęły swoją przygodę od grania właśnie od Zeldy. Jestem przekonany, że jeżeli ktoś nigdy nie grał, może się zainteresować. I dodam tylko, że akurat ta gra sprzedaje się niesamowicie dobrze, zbiera najwyższe oceny. W ciągu 3 dni sprzedała się w 10 milionach egzemplarzy. W każdej grupie wiekowej, co jest dowodem na to, że naprawdę można dać jej szansę i można swoją przygodę od gier zacząć właśnie od tej gry, od tej Zeldy. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. O tej grze rozmawialiśmy ze znawcą gier wideo Jędrzejem Szwendą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. While you were looking for yourself out there. utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Być może zagubieni, ale odnaleźli się na miejscu 26 w 59 wydaniu listy przebojów Trójki, Linkin Park. 59 wydanie listy za nami, odbyło się w ostatni piątek. No i oczywiście, że do Państwa wglądu, jak poukładały się Państwa głosy, wszystko jest na naszej stronie internetowej lptpolskieradio.pl. Tu zachęcam Państwa do odwiedzin. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje czekają na Państwa głosy. Proszę powolutku decydować. Głosujemy do piątku do godziny 12, a w piątek od 19.60 notowanie listy. Szybko przypomnę, jak wygląda najlepsza Trójka, a na miejscu trzecim jest Pet Shop Boys, The Lost Room, na miejscu drugim Daria ze Śląska Kill Bill i na samym szczycie kolejny raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Jeżeli mają Państwo swoich faworytów wśród tej trzydziestki, wśród 3 propozycji, proszę decydować, proszę głosować. Zachęcam. LPT, polskieradio.pl. Kiedy gra tak przed siebie, powodzi deszczu i łez. Tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest. Czerwony smak. Zjawia się, to znika. W ubiegłym tygodniu obchodziliśmy bardzo ciekawą muzyczną datę. 42 lata temu w Estradzie Poznańskiej odbyła się pierwsza próba zespołu Lombard. I to właśnie ten dzień uznawany jest za oficjalną datę powstania zespołu Lombard w Trójce. Przed momentem za 12 minut będzie godzina 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. O 13:00 serwis informacyjny i najważniejsze, najświeższe informacje. A po godzinie 13:00 między innymi zabierzemy Państwa do Rudy Śląskiej. Dlaczego akurat do Rudy Śląskiej? Bo tam powstaje zupełnie nowy teatr, więc kolejna bardzo ciekawa miejscówka, gdzie będzie można podziwiać spektakle. Train with nobody. I- Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To the bone. Media Expert. Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart, ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Media Expert.